José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sáenz y José Humberto Baena Alonso. Los dos primeros militantes de Euskaritas Catasuna, ETA, y los otros tres de la Frente Revolucionaria Antifascista y Patriota, FRAP, una organización política constituida por activistas procedentes de distintos partidos y organizaciones antifascistas, si bien los tres asesinados pertenecían al Partido Comunista de España, marxista-leninista. Estos cinco revolucionarios fueron condenados a muerte tras juicios farsas. En 20 de novembro de 1973, ETA fixera voar literalmente a Luis Carrero Blanco e de regreso a terra o que era presidente do goberno franquista xa era cadáver. Entre aquel ano e o brau de 1975, a actividade da organización vasca golpeara con bastante intensidade as forzas da orden pública. Pola súa banda, o FRAP, que se constituíra en xaneiro de 71, aínda que a súa rama militar comenzara a súa actividade naquel brau do 75, tamén combatía a dictadura con atentados contra policías e guardias civis. A Franco urxía lle pois por freno o movimento armado contra o fascismo que el mesmo representaba. Así que, en 22 de agosto de 1975, o Consello de Ministros presidido polo sanguiñento dictador aprobou o Decreto Lei Antiterrorista, unha lei que foi aprobada única e exclusivamente para aplicarlle aos militantes da ETA e do FRAP. Aquela lei antiterrorista contemplaba a posibilidade de celebrar suizos sumarísimos contra civis en menos de 24 horas. Tamén permitía prorrogar o prazo de detención en dependencias policiais, pasando de 3 a 5 días e con autorización judicial ata 19. Algo que, por certo, é moi similar ao que se pasa agora nesta actual e suposta democracia española. A un paro desta lei, entre o 28 de agosto e o 19 de setembro dese mesmo ano de 1975, celébranse 4 suizos sumarísimos. A fin dos mesmos non era outro que do condenar a morte dos supostos responsables de varios atentados con resultado de morte producidos contra as forzas da orden pública. Como resultado deses suizos, na tristeza e na desesperación de milleiros de persoas de todo o mundo, Chiqui, Otaegui, Sánchez Bravo, García Sáenz e Baena Alonso serían asasinados nas primeiras horas do 27 de setembro de 1975. Foron fusilados ao alba, rodeados dunha soidade incomprensible, sin que ninguén cerca que pudiera agasallarlles unha derradeira palabra de ánimo ou un último beixo. Que en altura dos feitos era un cantautor comprometido fora do comercial, Luis Eduardo Aute, escribiera na súa amenaza en a letra dunha suposta canción de amor para pasar así a censura. Miles de buitres callados van extendiendo as súas alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Imos a escoitarla na versión de José Mercé, Al alba. Amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, ni sé qué sangra la luna y el filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaron que el día que se avecina, ahí viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, y esta silenciosa danza, maldito baile de muerto, hay pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Ay, quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba. Interesante, antes de seguir contando os feitos sucedidos naquel setembro negro de 1975, adentrarvos un pouco no que era dos días previos á situación que se vivía baixo a dictadura. Entre 1967 e 1975 decretáranse 6 estados de excepción e máis de 50 persoas foran asasinadas polas chamadas forzas de seguridade do Estado. Nun só mes, xaneiro de 1975, foran detidas por motivos políticos 200 persoas. Durante o último estado de excepción, no grau daquel 75, as detencións se incrementaran e o ministro de Información, León Herrera, dictara á imprensa unhas normas de comportamento que implicaban a prohibición de criticar al jefe del Estado, al príncipe Juan Carlos ou al presidente del gobierno. E toda a información sobre as actividades represivas de policía e da Guardia Civil ficaba restringida. En Bilbo, 140 persoas foran encerradas na Praza de Touros por non haberse sitio nas escuadras policiais nen nos cárceres. Con a chegada a España da crisis económica mundial de 1974, e con o dictador enfermo, a suposta paz social do franquismo, a base de morte e represión, desmorónase. As reivindicacións laborais de outono do 74 movilizan a case 1 millón de traballadores. As manifestacións contra o sistema multiplícanse por toda a xeografía española. As universidades están en pé. A luita avanza. O réximen, en só 4 meses, desde outubro do 74 a febreiro do 75, apresenta este balance. 6 asasinados pola policía, 100 persoas feridas nas movilizacións, 17 delas de bala, 3.500 detidas e moitas delas torturadas selvaxemente, 300 condenadas polos tribunais, dúcias de traballadores despedidos e sancionado, feche de todas as universidades, multitude de actos culturais prohibidos e mesmo a detención de 25 artistas. As redadas nas que caen membros do FRAP e da ETA están á orden do día. Días antes, José Antonio Garmendía e Ángelo Taegui foran xulgados e condenados a morte nun consello de guerra sumarísimo realizado no reximento de artillería de Burgos, acusados de dar morte a un cabo da Guardia Civil en Azpeitia, en abril do 74. Garmendía fora condenado por ser autor material do dito atentado, e o Taegui, por cooperación necesaria no atentado, ao ter acollido a etarras na súa vivenda. Así, a onda de represión é brutal, mas en fronte hai un movimento que se lles escapa ao seu ferro control. Os nubarróns cérnese sobre Franco, mas o xeneral está disposto a luitar mediante o sistema de mantenerla e non emendarla. A primeiros de setembro, Franco, ante unha delegación de alférez provisionais, declara: España se encuentra en medio de un mundo atormentado por peligros, incluso más grandes que los que nos amenazaban en 1936. O día 4, nunha nova redada, caen 36 supostos membros do FRAP. Casi ao mesmo tempo, en El Havre, en Zúrich, en Toulouse, há manifestacións ante os consulados españois como protesto polas condenas á morte de Garmendía e Otaegui. Inasequible as críticas, en 11 de setembro, o noso particular 11S do ano 75, dá comenzo no establecemento militar del Goloso o Consello de Guerra contra 5 presuntos membros do FRAP acusados de asesinato dun policía en suyo pasado. Os procesados son Pablo Mayoral Rueda, Manuel Antonio Blanco Chivite, José Humberto Francisco Baena Alonso, Vladimiro Fernández Tobar e Fernando Sierra Marco. A Fiscalía pide para os 5 a pena de morte. Ás 9:20 da mañá do día seguinte, o tribunal reúnese en sesión secreta para deliberar. Ás 4 da tarde, dita sentencia, condenado a morte a Blanco Chivite, Baena Alonso e Fernández Tobar, polos delitos consumados de insultos de obra a Forza Armada, con agravante de premeditación coñecida e por ser os executores do feito máis de 2 persoas con resultado de morte. Os outros 2 xulgados sálvanse da pena capital, se ben Mayoral Rueda é condenado a 30 anos de reclusión maior e Sierra Marco a 25. Dos días despois, o día 14, outro policía morre acribillado en Barcelona. O día 17, no cuartelamento da Brigada Acorazada de Madrid, comeza o Consello de Guerra contra os estudantes José Luis Sánchez Bravo, María Jesús Dasca Penelas, Manuel Cañaveras de Gracia e José Fonfría, e o soldador Ramón García Sánchez e a enfermeira Concepción Tristán López, todas membros do FRAP, acusadas de matar a un guardia civil. O fiscal pede 5 penas de morte e unha de 30 anos. Desta volta o tribunal vai máis rápido. Ás 8:20 horas do día 18 comunican a sentencia pola que se condena a morte a Concepción Tristán, María Jesús Dasca, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sáenz e Manuel Cañaveras. José Fonfría é condenado a 20 anos de reclusión. Ese mismo día pola tarde, a Conferencia Episcopal, ao tempo que condena o que chama violencia terrorista, roga a Franco polo indulto para os condenados a morte. O día siguiente, o día 19, celebrase o Consello de Guerra contra o militante da ETA, Juan Paredes Manot, alcumado Chiqui, acusado da morte dun policía armada, perpetrado en 6 de suyo. O fiscal solicita pena de morte. Ás 5 da mañá do día seguinte, o advogado de Chiqui, Marc Palmes, xa era sabedor que a sentencia confirmaba dita pena. o día 21, una multitud estimada en 20.000 persoas manifestas en París contra as condenas a morte. Membros do Partido Comunista Francés van na fronte da marcha, que remata hostias con a pasma. En Venecia, é queimada a esencia española de Biases Meliá. En Toulouse e París, sendas asencias de Banesto son arrasadas. O Papa Pablo VI, en audiencia pública, deplora a violencia terrorista, pero pede que sus actos sean redimidos por una justicia que sepa firmarse magnánimamente na clemencia. O día 22, una delegación francesa presidida polo conocidísimo actor Yves Montand chega a Madrid para facerse entrega dun documento sobre as condenas a morte asinado por celebridades das artes e ciencias francesas. E tentan convocar unha roda de imprensa na Praza de España, pero a policía impídello. Ás 10 da noite, póñenos nun avión de volta a París mandándolles a freír espárragos. O día 23, o ministro secretario xeneral do Movimento, José Solís, anula unha visita que tiña prevista a Berlín. É a primeira síntoma de que cuanto menos alguna das 11 condenas a morte sentenciadas vai ser cumprida. Na altura, hai dúas Españas, a que cree que Franco será magnánimo e a que cree, ou teme, que non lle vai tremer a mao pese ao seu Parkinson. O día 25, o Parlamento Europeo, o Goberno da República Federal Alemana e o día seguinte, o embaixador italiano en Madrid como representante da Comunidade Económica Europea, solicitan clemencia para os condenados. Cabe sinalar aquí, por se alguén non o imaxina aínda, que as únicas probas apresentadas pola acusazón para condenar a estes militantes revolucionarios foran as súas declaracións ante a Policía e a Guardia Civil baixo selvaxes torturas. Ás 11:30 do fatídico 27 de setembro, reúnese Franco con o seu Consello de Ministros. Si bien era sabido que a decisión final ficaba exclusivamente nas mãos de Franco, dado que naquel goberno presidido por Arias Navarro non había ni un só ministro que fose quen de propor nada antes de que Franco falara, ni moito menos levarlle a contra. O goberno español tería avalado mesmo un indulto total, como que os terroristas fosen queimados vivos na Praza Mayor, si ese fora o dictamen do caudillo. Seguro que por iso o Consello de Ministros faise tan curto, só 2 horas e media. Aínda non son nin as 2 e xa os coches oficiais salen del Pardo, camiño de Madrid e da ignominia histórica. Ata 8:35 de esa mesma tarde, o que era o ministro de Información e Turismo, León Herrera, informa nunha antestada sala do seu ministerio da decisión tomada que... darse por enterado da condena a morte de Ángel Otaegui Echevarría, Xosé Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sáenz, Xosé Luis Sánchez Bravo Sollas e Juan Paredes Manot. Exercer a gracia do indulto a favor de José Antonio Garmendía Artola, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tobar, Concepción Tristán López, María Jesús Das Capenelas y Manuel Cañaveras de Gracia. Imos facer unha outra pausa musical e seguimos contando as reaccións a estas condenas. Vou vos pinchar o tema principal do documentario Septiembre del 75, realizado por Adolfo Dufour, focalizado na historia de Xosé Humberto Baena. O tema é interpretado polo grupo Promiscuas, que chamase Baena. Tamén antes de ese tema vamos a escuitar un audio da derradeira carta que escribió Xosé, que é leída pola súa irmán nese documentario. Imos pois a escoitaros. 26 del 9 de 1975. Papá, mamá, me ejecutarán mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Muero joven, pero estoy contento y convencido. Quisiera deciros que cuando me marché de casa lo hice obligado por las circunstancias. y creo que sufrí más que vosotros al dejaros. ¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última, que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo, pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. Mala suerte. Nada más, un abrazo muy fuerte. Adiós, papá. Adiós, mamá. Vuestro hijo. Me dejaron escribiros un poco más. Quisiera deciros que siempre os he querido. Siempre. Ya quedan muy pocas horas. Serán muy rápidas. Sin embargo, estoy tranquilo. Mi último pensamiento será para vosotros. Os he querido mucho. Mamá, que se anime. Que cuide de los niños, de nuestros niños. Nada más, siempre. Seguid siempre adelante. José Baena. Hay días que pasan. Por delante de mí, hay horas que olvidan, sueños que otros soñaron se enredan en tu corazón. Dejaron la luz encendida en tu habitación, pero yo saldré a tu encuentro a pedirte un adiós, pero yo saldré a esperarte, pero yo. Pues continuamos en Con Ocho Conto, agora con o relato dos feitos sucedidos en setembro do 75, son uns meses antes da morte do generalísimo Franco. Nada máis coñecese as sentencias á morte dos cinco activistas e, como é lóxico, móntase de Deus e Cristo e vive no ceo. Case simultaneamente ao anuncio do goberno, un cento de persoas manifestase na Embaixada Española en Bruselas e penetra na mesma. En Madrid, numerosos advogados, entre os que se atopa ata un exministro, como foi o ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez, mesmo Enrique Tierno Galván e outros famosos xuristas, que se parapetan no Colexio de Advogados para demandar un indulto xeral. A policía rodea a institución. Ruiz Jiménez, quien tamén fora embaixador no Vaticano, chama desde dentro ao Papa. Tierno, pola súa banda, fala con o canciller alemán Willy Brandt. Ás 12, a policía despesa o local sin incidentes. Para entón, no cárcere madrileña de Carabanchel, Xosé Luis Sánchez Bravo, Xosé Humberto Baena e Ramón García Sainz esperan a chegada da morte na madrugada. O mesmo acontece con Ánxel Otaegui no penal de Burgos e con Juan Paredes Manó Chiqui na presión Modela de Barcelona. Xosé Luis Sánchez Bravo pasará esa noite acompañado pola súa nai e unha irmán, alén da súa compañeira, Silvia Carretero Moreno, tamén presa en Yeserías, quen foi levada a proceso dun furgón para estar con él. A familia de Xosé Baena ten que chegar desde Vigo, traslado que lles leva toda a noite, razón pola que, cando chega a hora da execución, permíteselle estar xuntos uns minutos adicionais. Pola súa parte, Ramón García Sáenz está só, é orfo, e a súa familia máis achegada, residente en Tarazona, non chega a tempo de verlo. Están en tres celas separadas, sin comunicación visual entre elas. Ás 3:30 da madrugada do día 27, infórmase aos reos que a morte será por fusilamiento. A eles parécelles mellor que o garrote, sempre tan traicioneiro. Ningún dos tres cea nada. Pásase a noite fumando un pitillo tras outro. Baena é o único que dixere algo, 2 litros de leite, probablemente para limpiar algo os pulmóns. Nalgún momento cantan cancións galegas. Ás 7:30 da mañán, son levados ao campo de tiro de Matalagrasa, en Ollo de Manzanares. Preparados, apunten, fogo. Son as 9:20. Xosé Humberto Baena Alonso fica morto no chan. Contaba 24 anos de idade. 9:40. Ramón García Sainz, de 27 anos. 10 da mañán. Xosé Luis Sánchez Bravo, con só 22 anos. 'Conta Tomás Pellicer, camarada do Fraz na clandestinidade, que algún tempo despois coñecera Victoria Sánchez Bravo Solla, a irmá de Xosé Luis, e relata así ese encontro. Estiven xunto a ela, sentados ambos en sendas banquetas altas dunha cafetería. Ela tiña sobre os seus eonllos un pequeno bolso forrado de contas de plástico que desfacía de forma inconsciente en tanto recordaba ese día, o 27 de setembro de 1975. Era asistir aos fusilamentos xunto con o advogado Fernando Salas e o pai de Xosé Humberto Baena. O outro fusilado, Ramón García, non tiña familia. Todos eles esperaron na ermita que domina o alto do campo de tiro, separados uns metros dun grupo de mandos militares e de guardias civis. Salas achegábase de cuando en cuando aos militares para obter noticias. agora vai vaina, diseranlle por fin. As 9:20 escoitaron a primeira descarga. 20 minutos despois, a de Ramón García. E as 10 en punto, escoitaron a descarga que asesinou ao seu irmán José Luis. Ainda tiveran que esperar un bon rato desolados na capilla, ata que chegou un Land Rover da Guardia Civil con os corpos na súa traseira. Enfundados en sacas de plástico negro, botados uns enriba de outros sobre unha poza de sangue. Ela, sobrecollida, tivera que identificar o cadáver sen rostro do seu irmán. 10 balas do calibre 7.62 do fusil atramellador Zeime na súa cara e a curta distancia desfixeran a súa cabeza. Era identificar o corpo que lle dixeran que era do seu irmán José Luis e confesoume que sempre vivira con a dúbida de si os restos que ela cree enterrados na súa tumba do cementerio son os seus. O único paisano autorizado a presenciar a execución distos tres, o párroco da localidade, fixera despois un arrepiante relato do que se presenciara. Alén dos oficiais e guardias civis que participaran nos piquetes, había unhos outros que chegaran en autobuses para salear as execucións. Moitos estaban bébedos. Cando fundara a extremaunción a un dos fusilados aínda respiraba. Achegouse o teniente do pelotón e deulle o tiro de gracias sen darme tempo a separarme do corpo. O seu sangue respingoume. Pouco tempo despois, a Capitanía General da 6ª Rexión Militar informa do fusilamiento de Ánxelo Taegui, Azpeiti, e de Juan Paredes Manot, Chiqui. Azpeiti, o Taegui, pasouse a noite con dous sacerdotes, o capellán da Cruz Vermella e o segundo capellán do Penal, fumando e falando con eles. Nunca amosou depresión da anguria. Chiqui, pola súa banda, pasouse a noite co seu irmão e os seus abogados. Tomou café a moreas. Ángelo Taegui Azpeiti, de 33 anos e natural de Nuarbe, Guipúzcoa, foi fusilado ás 9:20 da mañán na prisión de Burgos. O Taegui pediu ser fusilado de costas. A Juan Paredes Manot, Chiqui, preso na prisión modelo de Barcelona, fusilaron-no xunto ao cementerio de Collserola, nas aforas da cidade. Nascido en Extremadura e medrado tamén en Guipúzcoa, na localidade de Zarauz, tan só contaba con 21 anos. Morre cantando o hino guerrilleiro vasco, o Eusko Gudariaga. Imos facer unha pausa musical con unha versión do Eusko Gudariaga, interpretada polo grupo Dangiliske. Fasistak datozela. Gerturik daukagu odola. Fasistak datozela Euskadi desartzen. Fasistak datozela Euskadi desartzen, guazen gudari danok aberri ezaintzen. o mesmo día deses cinco asesinatos de Estado, 27 de setembro de 1975, manifestantes portugueses que viviran a pouco a revolta dos cravos arrasan a embaixada española en Lisboa e a residencia do embaixador. Non deixan ningún móvil vivo. Tamén hai manifestacións en Atenas, París, London, Hong Kong, Estocolmo, Berlín, Copenhague, Ginebra, Utrecht, Burdeos, Hendaya, La Haya. En Utrecht é o propio primeiro ministro sueco, Olof Palme, quen encabeza a manifestación. En medio mundo a xente berra contra España e contra Franco. Asáltanse axencias de viaxes, oficinas de Iberia, cualquier cosa que sexa española. O primeiro ministro dos Países Baixos invita ao seu pobo e se manifesta contra o réxime de Franco. Este país e Noruega, Portugal, Alemania Federal, Gran Bretaña e a República Democrática Alemana retiran os seus embaixadores de Madrid. O día 28, o presidente de México, Luis Echevarría, solicitan a ONU a expulsión de España. Con todo, que según todas as trazas fai máis dano a Franco, anímica e quizás físicamente, é unha outra visita realizada ás 4 da mañán, 4 horas antes das execucións, ao gabinete do seu secretario de Defensa, Juan José Rovira. O visitador é o anuncio do Papa en España, Monseñor D'Adagio, que intenta unha última sesión pola vida dos condenados. Para quien presumía ser caudillo pola gracia de Deus, non debello facer gracia alguna esta visita do delegado do Papa, quien para alguén tan creente de misa diaria como Franco viña a ser o representante de Deus, quien viña a pedir clemencia. O franquismo deféndese. O día 29 choven octavillas sobre Madrid convocando o pobo español a unha resposta patriótica. E en 1 de octubre vívese a teórica apoteosis do franquismo. Ante unha praza de Oriente entregada, unha praza na que a propaganda franquista fai a milagre dos pans, os peixes e os metros cuadrados, metendo no seu interior nada menos que 1 millón de persoas, os españoles berran consignas como «España unida jamás será vencida», «No queremos apertura, solamente mano dura», «Eta el Padrón» e «Muera el comunismo». Cantan tamén, por certo, «O que viva España». E dicer, a mesma tonadilla con que hoxe celebran os triunfos de la Roja. Algúns fascistas aproveitan a muchedume, elévanse por diante unha sucursal do Crédito Leonais e outra de Aeroméxico. Ás 12:30 Franco aparece no balcón do Palacio Real. El non o sabe, pero estáse a despedir dos españois. É un ancián tremoroso, vestido de militar, pero que non fai nin 50 horas asesinou a 5 persoas. Franco levanta as más maus entrelazadas nun aceno de gañador. Non as levanta moito, iso sí, porque xa non pode chegar moi lonxe. No seu discurso, refírese aos actos de barbarie cometidos no estranxeiro contra os tareses españois. A súa explicación chega a cousa de 40 anos tarde, e é unha demostración de que o inmobilismo está en él como forza en Obi-Wan Kenobi. Este llora involucionista non ten reparo de afirmar en pleno 75, en plena era psicodélica, que todo obedece a unha conspiración masónica izquierdista na clase política en conturbierno con a subversión comunista terrorista en lo social. Flipas. Durante os tensos segundos en que con voz cansa pronuncia estas verbas, dá a impresión de que os últimos 40 anos non se pasaran. Cántase o carasol 5 veces. Mas tamén se pasan outras cousas, como que ás 9:30 nun atentado morren 3 policías e un ficarido. Pocas horas despois da manifestación, unha fotografía dá a volta ao mundo. O primeiro ministro sueco, Olof Palme, acompañado do seu titular de finanzas, Gunnar Strang, pede diñeiro para financiar a exposición franquista nas rúas de Estocolmo, con un cartado alusivo colgado no pescozo. O día 5, unha bomba estoupa baixo un vehículo da Guardia Civil matando a 3 membros e ferindo 2. O día 9, amatrállase ao cuartelamento da policía de la Verneda en Barcelona, provocando 5 mortos e 2 feridos. O día 8, en París, resulta ferido na porta do seu domicilio o agregado militar da Embaixada Española. É a primeira vez que se atenta contra un militar. O 18, morre outro guardia civil en Zarauz. Habería que engadir que esta resposta internacional non foi porque sí. Chiqui, Otaegui, Baena, Sánchez Bravo e García Sanz foran xulgados e condenados por uns tribunais cuya única fonte de legitimidade era a vitoria dos sublevados na rebelión militar do 18 de xullo de 1936. A nova legalidade construída en base ao aniquilamento físico ou anulación e subvertimento de todos aqueles que non encaixaban no proxecto da España una, grande e libre. Os fascistas mataron para arrogarse o direito de poder seguir matando. A farsa de Suizo a que foron sometidos aqueles cinco homes non tiña as mínimas garantías procesuais, e a día de hoxe sabe esa ciencia certa que varios deles nin sequer eran responsables dos feitos polos que foron xulgados. O réxime franquista xa sabía por entón, pero necesitaba matar para someter a cualquier disidencia. Nascera matando e perpetuaríase matando. O baile de mortos iniciábase o mesmo día do alzamento militar. As beirarrúas e as tapias dos cementerios foron os seus primeiros cenarios. Os tribunais criados despois só eran unha escenificación para xustificar os seus crimes. Mas imos facer unha outra pausa musical antes de adentrarnos na farsa judicial. Imos a escoitar a Bernardo Fuster, un dos membros de Suburbano, grupo que actuaba con Aute daquelas, que era militante do FRAP e clandestinamente chamábase, acumábase Pedro Faura. Imos a escoitar o tema De madrugada, clandestinidade. Compañero, que pasas a la clandestinidad. Otro nombre, otra casa, otra gente, pero siempre la misma lucha. Compañero revolucionario, tu despedida es un grito de victoria. Aquí se quedan tus calles, tus amigos, camaradas, tus largos años de lucha. Aquí se quedan con nosotros. Una dura vida comienza para ti en otro lugar, pero tú sabes muy bien que solo luchando no seremos vencidos. Nosotros aquí, en tus calles, con tu gente, tú en otro lugar, lejos unos de otros, la lucha será nuestra unión, nuestra indestructible unión. Venceremos. De madrugada, cuando el cielo aún está rojo y el camino de mi vida ya marcado, cogeré todo el amor que tú me has dado y marcharé a despertar al dormido por la tierra y en la tierra mi camino. Junto al hombre que en su muerte aún está vivo, junto al humo de las fábricas y el trigo, solo, solo luchando, no seremos vencidos. No cierran las ventanas de la vida, si hoy nos atan con los yugos encendidos, contra ellos están los muertos y los vivos, contra ellos estás tú, yo y todos, y volveremos a sentir nuestra la tierra, y el aire llegará otra vez a todos, y mirando atrás veremos quiénes fuimos, y luchando hoy quiénes somos por la tierra. Y en la tierra nuestro camino, junto al hombre que en su muerte aún está vivo, junto al humo de las fábricas y el trigo, solo, solo luchando, no seremos vencidos. Debería preguntarse a esta altura deste programa si realmente aqueles xovens que acabaron os seus días fronte aos derradeiros pelotóns de fusilamento do xeneral Franco realmente empuñaron e dispararon alguna sorte de arma de fogo. Hoxe podo asegurar que foi a policía da Brigada Político-Social dirixida polo coñecido torturador comisario Roberto Conesa quen prefabricou as acusacións, chegando a afirmar que os cinco foran capturados con as armas utilizadas para os asesinatos. Despois foi o exército quen se fixo cargo dos consellos de guerra en base a estas acusacións. Así, sometidos a sumarísimos consellos de guerra, os seus abogados solicitaran que o armamento utilizado, importantísima prova de cargo, fose presentado ante os correspondentes consellos de guerra, e alén solicitaran as probas periciais referentes a temas como pegadas dactilares ou balística. Mas, oh sorpresa, non había pistolas, nin revólveres, nin escopetas, nin proxectís, nada foi aportado, nin probas balísticas, nin pegadas, e por non haber tampouco houbo testemunhas, pese a que a propia policía política dixera que sí, que os había, pero non, non os houbo. Na realidade non houbo nada, ninguna prova, nada. Todo eran palabras e supostas declaracións, sumamente contradictorias, conseguidas a paus e baixo tortura. Nada máis. Christian Grobet, abogado de Xinebra e Zúrich, observador da Liga Internacional dos Direitos Humanos, estivera presente no primeiro dos concellos de guerra, a OFRAP. O seu informe ao respecto do que viu e escoitou da idea de como se desenvolveron as cousas. Di así: quien suscribe non pode por menos que comprobar unha vez máis que os direitos elementais da defensa, e dizer, o direito que tengo acusado a ser xulgado con equidade foi menosprezado en España de maneira máis groseira. O proceso dos cinco militantes do FRAP constituiu un simulacro. Quien suscribe nunca tivera, desde que asista a procesos políticos en España, un sentimento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso. En definitiva, una farsa siniestra, sobre todo si pensamos na sorte que se reserva aos acusados. Cabe sinalar que estas farsas tiveron lugar no cuartelamento da división acorazada Brunete, columna vertebral do exército español ao mando na altura do hoxe recoñecido delincuente golpista xeneral Milans del Bosch. Francisco Franco morrera 54 días despois dos fusilamentos, pero previamente xa deixara todo atado e ben atado. Así, o anunciara públicamente en 1969, cuando nomeara a Juan Carlos de Borbón como su sucesor, con estas palabras. Imos a escoitarlo. Y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado. Y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la ley de sucesión en la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Así quedaba todo atado e bon atado. para o futuro. A día de hoxe o xefe de Estado segue a ser Juan Carlos de Borbón, o sucesor formado e imposto polo mesmísimo Franco. Non ten defraudado ao sanguinento dictador en todos estes anos o seu obediente alumno. O rei xa deixara ben claras as súas intencións desde o principio. Non consiento que se hable mal de Franco a mi presencia. E a caste política máis influinte sempre facilitou a súa laboura. E así, Juan Carlos de Borbón y Borbón vive cómodo con quen estexa no poder. Estivo cómodo con UCD, con o PSOE e con o PP. Mantén os mesmos privilexios se non foron aumentados e goza de campechanía e credibilidade democrática. Franco segue vivo, satisfeito do seu alumno e da súa obra, que agora reside na democracia española. Cabería indicar que quen no seu día compartillaran a militancia antifascista con os cinco asesinados aquel 27 de setembro evolucionaron en direccións moi distintas. Algúns continuaron con as mesmas formas de luita, outros mudaríanas, pero mantiveran os mesmos obxectivos políticos. Algúns non tiveron presencia destacada na vida pública nos anos posteriores. Houve quen incluso acabaron situándose en posición que, cuanto menos o meu entender, son diametralmente opostas ás que mantiñan en 1975, e como consecuencia deste profundo cambio, agora fican entre quen negan a condición de vítimas aos seus antigos compañeiros de luita. O que sin é claro é que todos tiveron a posibilidade de evolucionar, de mudar, incluso de venderse a cambio dun cargo público. Tiveron a opción de ser coherentes con o seu pasado ou de deixar de serlo. Mas os asesinados en 27 de setembro de 1975 non tiveron a posibilidade de seguir camiñando en ninguna destas direccións. A súa imaxe ficou conxelada no momento da súa morte. O fascismo negoulles cualquier posibilidade de futuro, tanto no personal como no político. Os seus verdugos quixeron tamén arrebatarlles a súa condición de loitadores pola liberdade e a xustiza social. Por iso hoxe quixen lembrarlles a eles e a toda esta xeración de militantes antifascistas asesinados. Cabería sinalar que esas foron as derradeiras penas de morte asinadas por Franco e que os asesinos materiais, aqueles que apretaron os gatillos ou os que deron as ordes, os que asinaron as sentencias, non só non receberon castigo algún, senón que puderon continuar coas súas carreiras profesionais, ascendendo ao escalafón e desfrutando das súas jubilacións. Así, a ditadura de Franco, o seu réxime xenocida, converteuse no único no que non se sentou a ningún responsable nin colaborador na bancada dos acusados. Ni moito menos se pediran responsabilidades a ninguna das organizacións implicadas na represión, da que fixeron un negocio, como a Igrexa Católica ou as empresas que explotaron a centenares de miles de presos até a morte con traballos forzosos. Ni tan siquera obrigouse aos asesinos a devoltar o que roubaron as súas víctimas. Entrando en Italia e Alemania, as vítimas do fascismo e do nazismo foron rehabilitadas e algúns dos principais responsables de ambas ditaduras castigados. En España nada disso aconteceu. A mal chamada transición democrática cubriu como un manto de impunidade aos torturadores da Brigada Político-Social, aos suíces do Tribunal da Orden Pública e aos militares que condenaron a morte a miles de persoas en consellos de guerra. Todos eles seguiron os seus postos e foron, como dicen, recompensados pola monarquía juancarlista con novos cargos e ascensos no escalafón. En tanto, as súas vítimas caíron no esquecemento. Faise necesario recordar que moitos dos implicados naquel réxime xenocida, nuns casos, ou os seus descendentes, noutros, ocupan antes cargos no Estado, na política, nas finanzas, na industria, na xustiza, na cultura, nos bancos, na imprensa. esta é a vergoña desta monarquía parlamentaria, filla daquela dictadura militar. Esa vergoñenta impunidade é a que tamén permitiu a difusión dun revisionismo histórico no que se fai apoloxía do franquismo e os combatientes antifascistas convirtiéronse en terroristas. Así, nos libros de texto de segundo de bacharelato, editados por prestixiosas editoriais, lemos con asombro e indignación frases como a seguinte. O 1º de maio de 1973, unha nova organización terrorista, Fronte Revolucionario Antifascista e Patriota, FRAP, asasinaba a un policía en Madrid. Esa é a historia que se enxena aos mozos e mozas, escrita por supostos historiadores que fixeron da mentira e da falsificación un modo de vida e un bon negocio. Seguimos con un pouco de música. Imos a poñer un tema contracanto. Yo te nombro Libertad. Por mi amigo que está preso, porque dijo lo que piensa. Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos que torturan, yo te nombro los dientes apretados, por la bronca contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan. Por el beso clandestino, por el verso censurado, por los fuegos apagados, por los nombres que prohíben. Cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre y otros nombres que no nombro por perseguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden. Por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por el déspota de turno, por los hijos que te matan. Yo te nombro libertad. Por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, invadida, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados. Yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, con tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes, en las paredes de mi ciudad. De mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por el pájaro, por el pez, por mi amigo, por las flores, por la hierba, por los árboles, por los nombres, por la bronca, por el beso, por el verso, por los fuegos, por la idea, por los golpes, por aquel. Yo te nombro libertad, libertad, libertad, libertad. ¡Asesinos! Pois non quero deixar en este programa de Como Choconto falarvos, lervos, algunas das verbas escritas por algúns dos asesinados nese día 27 de setembro de 1975. Para el lobo vos a ler alguna carta, poesías e algún conto deles. Así, José Luis Sánchez Bravo deixaba escrita una semana antes de ser asesinado a súa irmán. Non teño medo, estou tranquilo. Sei que cuando inevitable chegue, estaremos preparados. Hai algo que eu non quero, nin piedade, nin compasión. Ainda que os pareza forte, teño as miñas debilidades e os meus límites como cualquier ser humano. Se algún día ves a miña muller, dalle esta carta. Non quero que sexa unha mártir. Sería egoísta e irracional pola miña banda que trate de refacer a súa vida, xa que, desgraciadamente, o noso matrimonio durou moi pouco. Estou con mis camaradas e compañeiros e a miña conciencia é cada día máis clara e lúcida. Na véspera de ser fusilado, como contara, foille permitido ver a súa esposa, a camarada Silvia Carretero, encarcerada en Yeserías. Ao despedirse, referíndose ao fillo que esperaban, díxolle: «Se é un meniño, quixera que se chamara Xosé Luís Ramón. Xosé Luís, por que o meu nome? Ramón, porque o noso camarada García Sanz morre sen familia». Pola súa banda, Juan Paredes, Chiqui, escribía estes versos. cando a min me maten, non me veñades chorar. Nunca estarei baixo terra, sou un vento de liberdade. E xosé Humberto Baena deixábanos estas poemas. A miña palabra, o eco da miña voz que tras a morte arengará os meus, calará algún día? A miña palabra, xustiza combativa, berra forte ao pobo que o 36 vencido terá para sempre vida. Tamén é seu este poema adicado a Santiago Carrillo. Bello zorro, moeda de dúas caras, como propugnas perdón para o fascismo, como un millón de sangues derramadas poden ter un humano ese cinismo. E tamén este relato titulado O reloxo que vou vos ler. Teño un reloxo. É unha das poucas cousas que teño. Non me teño a mí mesmo. Non son o meu dono. E din que as cousas dos servos non sen súas, senón dos amos. Todo é dos amos. Os amos son como contan que é Deus, señores de todas as cousas, e os servos son como cousas animadas. Pero non vou falaros dun tema do que non vos fala a vida todos os días. Vou falaros do meu reloxo, se me deixan, claro. O meu reloxo de pulso é redondo e grande, dun modelo, cicais, un pouco antigo. É de fabricación estranxeira, como casi todo. Uns números sobre fondo azul rodean a esfera polo exterior e fan de segundeiro. Os números interiores, das horas, son clásicos, grandes e severos. Dúas agullas cuadradas e unha terceira longa e afiada. No centro, sobre un fondo de luito descolorido, pódese ler, poñendo un pouco de boa vontade, algunhas palabras en inglés, como en todos os reloxos. E por último, ten un pequeno calendario na parte direita con dos doses 22. Un 22 que deixa asomar a un 23 tímido, pausiño, que pugna por sair se o tempo non o impide a mecánica ou a man brusca do home. Mas preguntareivos por que vos falo do meu reloxo, se é como todos, non é de ouro, como dos ricos, nen sequer ten moitos rubis. Pero para min ten moito valor. Há máis motivos para que vós, os que non lle queredes ou consideredes non só un aparato normal e vulgar, sino tamén para que lle insultedes chamándolle bello e inútil. O meu reloxo ten a correa rota, inservible para a función que tiña que desempeñar. Un bello reloxo de pulso que xa non pode suxetarse ao meu pulso. En realidade, foi sustituído nos meus pulsos por un outro tipo de ataduras que non acariñan como a correa, sino que se funden na carne, inexorables, querendo achagar os osos, as esposas, as amelgas. E para colmo o meu reloxo está parado. Sí, sí, está parado, chamareisme tolo. Para que quere este tío conservar un reloxo nesas condicións, vos preguntaredes. Parado, as dúas agullas grandes cuadradas están fixas, insensíveis ao paso do tempo. Forman un ángulo obtuso, pero aberto. Parecen señalar algo, ou quizás acusar. Do que si estou seguro é de que vin moitas cousas. Para o meu reloxo son sempre as 10:15 pasadas. Unha das agullas casi cobre o calendario. Ese calendario no que permanece o número 22, queto, invariável. O meu reloxo obcécase marcar as 10:15 da noite do día 22. Quere calar o mes, é o seu segredo, mas ele e eu sabemos que se refire ao mes de xullo. É terco como as pedras, como as cousas mortas, mas ao mesmo tempo é suave, é leve, deixase levar e acompáñame como o millor amigo. Non en vau, é un agasallo da miña compañeira, que hoxe xa non me pode agasallar nada desde a cárcere das Sellerías, a parte do seu amor. Algo ou alguén impediu que o meu reloxo seguise coa súa monótona melodía, tic-tac, tic-tac, tic-tac, e as súas agullas que xiraban como as aspas de un muiño de vento foron detidas en seco, enredados en unha telaraña acerada, invisible. Ese alguén ou algo non é o tempo, porque o tempo segue, corre, avanza implacable para quen aguarda. Dixéronme que hoxe é xa 1º de setembro. Tampouco tive un fallo mecánico. O mecanismo do meu reloxo non me tivera privado voluntariamente da súa musiquiña, alegre e sempiterna en estas circunstancias. Foi a man brusca do home a que me deixou sin un bo amigo. Na noitecida do 22 de xullo, o meu reloxo que acompañábame sempre foi arrosado comigo sobre o duro asfalto na rúa Barceló, e máis tamén como a min, foi golpeado e pisoteado. O meu reloxo parouse. Terá separado polo golpe? Terá separado como protesto? Se caes algún día cando eu desapareza e el saia á rúa e seis un pouco máis libre, comeza a andar coa lentitude acostumada, ceñindo a pulsa dun novo compañeiro. Mas, entanto, o meu reloxo está morto. Matárono. Din que o corazón humano tamén é un reloxo, un gran vermello reloxo. O meu corazón e o teu oprímese segundo o noso estado de ánimo. O meu corazón tamén soa como un vello reloj, fai tic-tac. Ás veces parecen golpeciños suaves, outras fortes e impotentes chamadas de auxilio, berros inútiles dun náufrago desgarrado ao silencio do océano. Con frecuencia, na soidade da cela, deteño-me a escoitar o seu son. Cando sucede iso, sou racionar con enerxía e enfado pensando que o seu monótono ruido altera a paz das cousas que me rodean. Entón, cos dentes apretados mentalmente, pídolle ao meu corazón que cale, que me deixe de dormir dunha vez como dorme o chan que o piso, como dorme o ferro que me sirve de raíz a miña ventá. Mas el non cala, non me deixa. Como can fidel ao que lle pegas, e pesa todo, campa hasta aos teus pasos protexíndote. Hoxe é o 8 de setembro. O meu corazón, aínda que quixera acompañarme sempre, deixará de facerlo cualquier día deste mes de setembro, deste setembro frío, casi otoñal. Os seus rítmicos e acompasados latexos non turbarán o silencio tras a súa última exposición de dor heredita. Cando chegue ese momento, o meu corazón estará ensanchado, crescido pola satisfazón de ter contribuído a que todos os demais corazóns canten a súa música sin amolarse os uns polos outros, con liberdade. O meu corazón, como o meu reloxo, terá separado dunha maneira violenta. Alguén terá parado. Foi a man dun home negro, semelo de Schiller e Mussolini. Foi a mesma mão que frenou en seco contra o asfalto as manecillas do meu vello reloj de pulso. Un home negro, un monstro satánico e anacrónico que o destroza todo. Que racha unha tras outra as cordas de todos os reloxos do povo. un home inhumano ao que chamarán fascismo. E con este conto de Xosé Humberto Baena desde a cárcel de Carabanchel en setembro do 75, seguimos. E xa para rematar, vou rematar con un tema de Juicy Jack, Campanadas Amor, que foi adicado a asasinados dos últimos extintores do franquismo, cuando xa morto Franco e con Manuel Fraga como ministro de Gobernación do goberno de Arias Navarro, foran asasinadas impunemente 5 traballadores en Vitoria o 3 de marzo do 76, cuando celebraban unha asamblea nunha igrexia. Manuel Fraga Iribarne, quien fixera famosa o eslogan «La calle es mía», ordenara despesar a igrexia. A Policía Nacional bombardeou con gases lacrimóxenos e, cando os traballadores tentaran sair, foron acribillados a balazos. Ahora sei que o noso alcalde Conde Roa ven dedicar unha rúa desta cidade a tan excelsa personaxe. É só un exemplo máis da amnesia colectiva dun pobo condenado a esquecer a verdade. Lluís Jack escrevera o día seguinte esta canción en homenaxe ás vítimas. Hoxe quero que volva a soar nesta miña personal homenaxe aos asesinados en 27 de setembro de 1975, asa 36 anos. E con isto, despídome. Moitos veciños a todas. Gracias por escoitarme. Campana de amor, fan un crit per la guerra dels tres fills que han perdut les tres i el poble es recull quan l'element s'acosta. Ja són tres penes més que hem de thank you. les nostres.